लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी चमत्कार। वाचन समीर गोस्वामी का है। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उनकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और चंद्र प्रकाश जीवन के जो भरपूर स्वप्न देखा करते थे वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे, उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब मनसूबे धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपये महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी, उल्टे वधु का बोझ और सिर पर लाद दिया और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जुबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उनके आंसू पोंछ दिए। वो मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर न मिलता, काम केवल 2 घंटे का, लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंदजेहन, कामचोर, अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों चंद्र प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वो नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे, उसकी समझ में अंग्रेजी दा लौंडा भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकराई ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है, वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, बीरू का ब्याह कर दो, एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बीरू बाबू से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूं, प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूं, उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका। तो अभी ना करूं, यही सलाह है। जैसा आप उचित समझे, मैंने तो दोनों बातें कह दी। तो कर डालू, मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। मेरे रहते इसकी तो आप चिंता ना करें, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हरज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम ही को करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं इनकार कब करता हूं। रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में ये कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथ में था। 10-12 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनियर घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहां रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपयों के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे, ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूं, आज चीजों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा ईर्ष्या जनित विराम से बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने, यहां तो रो रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश ने कहा, इन्हीं लोगों की मौज है न कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते हैं और चैन करते हैं, इसी से कहता हूं ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा बोली, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहां तो रोटियां चलनी मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए। और न इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही है। कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकराइन के यहां ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूं बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए अवश्य लाऊंगा, भला क्या इतना भी ना कर सकूंगा। मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। विवाह हो जाए ये बहुत है, गहनों की साध नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लौटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहने की बात सुनकर जी जलता है। वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर और भद्दी लगने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसे बच्चों की सी बात करते हो। इसमें बचपने की क्या बात है, कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता ना करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूं, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूं। अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो ये निष्फल न जाती, मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ गया होता है, उसमें उदारता के लिए स्थान नहीं रहता। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है, इसी उम्र में बेचारी कोई हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर ये जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा, कैसे चकरा दिया, या कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं वो क्या करता है। अगर संदूक की चाबी मिल गई तो फिर फतह है, किसी को मुझ पर संदेह ही ना होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे, मैं भी कहूंगा साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा, शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा, फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा जिससे उसे कोई संदेह ना हो। फिर वो जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई, चोर गहने की संदूकची उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को। किसी को खबर भी हो, वही संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे चाबी उड़ा ली और न जाने कैसे मालूम हुआ कि संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का ये काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं, नियत बदलते क्या देर लगती है, आज मौका देखा उठा ले गए। तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो, ठकराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ी जारों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा ठकराइन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी, मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे, बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी, समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो खुद लुट गई भैया, मेरा सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा। भगवान, तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाके चीजें आई थी, न जाने किस मनहूस समय में लग्न आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठाकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं, 10-10 हजार रुपए यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक से कोड़कर कहा, तुम क्या जानो, आदमी का मन कितना जल्द बदल जाया करता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की वो कभी चोरी ना करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले तो अनर्थ ही हो जाए। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है, पुलिस माल तो न बरामद कर सकेगी, हाँ नौकरों को मार पीट भले ही लेगी, कुछ नजर भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो यही सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बजाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बातें करते हो प्रकाश बाबू, बोलो चोरी करने वाला अपने आप कैसे कबूलेगा, तुम मारपीट भी तो नहीं कर सकते। हाँ पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फिजूल मालूम होता है, माल बरामद होने से रहा उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। प्रकाश ने कहा, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर ने उत्तर दिया, कोई लाभ नहीं, हाँ अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगाए तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहां ऐसी पुलिस कहां, तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश ने फिर कहा, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं यों बैठने वाला नहीं, मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन ने बीच में बोला, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा, किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर ने हां में हां मिलाई, हां जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कोई निशान मिले, कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा, बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूं, हां कोई पहले से ही मौका पाकर कोठी पर चला गया हो और वहां छिपा बैठा रहा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच में मुंडेर पर किसी के पांव के रगड़ के निशान दिखाई दिए, जहां प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ न कह सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी, इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर से आया, अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूं, लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ, माल तो जाना था सो गया, अब चलो आराम से बैठें, आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी। प्रकाश ने कहा, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर ने बोला, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश ने कहा, आप ना कहें लेकिन मैं तो समझता हूं मेरे सिर बड़ा भारी अपराध लग गया, मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है, चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे, घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती, इधर वो तो रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहती है, उधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए, मैं तो समझता हूं इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश ने कहा, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा, मेरी गफलत से चोरी हुई उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठकुराइन ने कहा, क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई, कहीं ये चोर को पकड़ पाए तो कच्चा खा जाए। मार ही डाले, देख लेना कभी ना कभी माल बरामद करेगा, अब इस घर में कदापि न रहेगा, कितना ही समझाओ, किराए की 20 रुपए और दे दूंगा। हम किराया क्यों दें? वो आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ कहते नहीं। किराया तो देना ही पड़ेगा, ऐसे आदमी के साथ कुछ बल भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूं ये किराया लेंगे ही नहीं, 30 रुपए में गुजर भी तो ना होगा। प्रकाश ने उसी दिन घर छोड़ दिया। उस घर में रहने में जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्रायः सारे दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहां 50 रुपए महीने का काम और मिल गया है, मगर वो रुपए मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पाई भी घर के खर्च में ना आने दूंगा। चंपा भड़क उठी। पति प्रेम का ये परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा, देवताओं में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा के ही पास उसके बक्स, संदूक, अलमारी की चाबियां रहती थी, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी चाबी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है, संदूक में क्या है? तो वो कह देता है, कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को संदेह का कोई कारण न था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा उस संदूक को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे फक हो गया हो। संदेह का अंकुर जमा मगर पानी न पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही न कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता। लेकिन 5,000 संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही ना आए प्रकाश के लिए असंभव था। वो कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश अपने कमरे ही में सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए शायद बनाया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा पर प्रकाश न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के यहां नहीं होती। चोर घर में कुछ देखकर ही जान खतरे में डालता है, यहां क्या रखा है? प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा, कुछ नहीं है, बर्तन भाड़े तो हैं ही, गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो सशंक होकर बोला, संदूक तुमने हटाई? ये पूछने की कोई बात न थी, झाड़ू लगाते समय प्रायः चीजें इधर उधर हो जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती, घर में तुम रहती हो, जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछता था। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीज देख न ले प्रकाश को चैन कहा। चंपा ज्यों ही भोजन पकाने लगी उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी, पकौड़ियां गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियां पसंद भी थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसके देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई हो? अच्छा, पकौड़ियां हैं। आज चंपा को संदेह हो गया। संदूक में क्या है यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी चाबी कहीं छिपाकर रखता था। चंपा किसी तरह वो चाबी उड़ा लेने की चाल सोचने लगी। एक दिन एक बिसाती चाबियों का गुच्छा बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की एक चाबी ले ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहां से आए? मुझसे इसकी चर्चा क्यों नहीं की? सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है? चीजें वही थी जिनका वो बखान करते रहते थे। उसे अब कोई संदेह ना रहा, लेकिन इतना घोर पतन। लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चार पाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? ये दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया। अगर आग्रह भी करती तो क्या उसका आशय यह होता कि वो चोरी करके लाए? चोरी आभूषणों के लिए? इनका मन क्यों इतना दुर्बल हो गया? उसके जी में आया, इन गहनों को उठा ले और ठकुराइन के चरणों पर डाल दे। उनसे कहे, ये मत पूछिए कि ये गहने मेरे पास आए कैसे, आपकी चीज आपके पास आ गई, इसी से संतोष कर लीजिए। लेकिन परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वो प्रेम न रहा, न वो सम्मान भाव। बात बात पर तकरार होती। अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वो गायब हो गया। तब एक दूसरे से दिल की बात कहता था, भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे, आपस में सहानुभूति थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते, कई कई दिनों तक आपस में एक बात भी ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहां से लाए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरखास्त भेजते? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहां रखे हैं। अजी तुम दरखास्त दो, अगर सारी बातें तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता ना करो। प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा, आप जमानत दे देंगे? हां हां, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर चला तो बहुत रंजीदा था। उसको ये जगह अब अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं है। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा है। उनकी शराफत उनके कमीनेपन को कुचल डालती है। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, फिर और किससे दिलवाता? चंपा ने कहा, यही ना होता कि जगह ना मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूं? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नियत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश धक से रह गया। उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वो उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका, लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना उसे विफल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा, इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है? चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वो अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नियत तो हमेशा एक सी नहीं रहती? जैसे वो उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो। चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को संतोष न हुआ। क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नियत बदलती रहती है? वो बोला। चंपा ने संकट में पड़कर कहा, तुम जुबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब की यहां इस शादी में तुम अपनी नियत ठीक नहीं रख सके। 100-200 रुपए की चीजें घर में रखी ली? प्रकाश के दिल का बोझ उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उसकी एक पाई भी नहीं छुई। और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं, बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूं। तुम्हारी सज्जनता तो मैं जब जानती कि तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कुछ याद है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए महीने देते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहां जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी मेहरी जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी ही में डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी, और दिन में 2 बार हालचाल भी पूछने आया करते थे। ये जमानत ही क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की जमानत तो जल्दी कोई करता नहीं। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 रुपये नकद निकाल कर दे दिए, इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो ही जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें भी प्राण देने को तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोलकर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग चित्र देखकर क्यों हमारे मन को चोट पहुंचती है? इसलिए कि वो चित्र हमारी पश्चता को हमारे सामने रख देता है। वो जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा था जैसे केंद्रीभूत होकर वृहदाकार हो जाता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है उफ। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर टीसने लगा। कई दिन बीत गए, प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। उस उत्सव में उसके यहां मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उसकी स्त्री बीरू और उसकी नवेली बहू सब ही आए हुए हैं। चंपा से वह सत्कार में लगी हुई है। बाहर दो चार मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहां रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। चारपाइयां नहीं है, बिछावन नहीं है और न काफी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ देने और आप तकलीफ उठाने की कोई जरूरत उसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहां तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बरामदे में थे। तीनों स्त्री अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिराहे उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का संदूक निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीनों पहले इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन जब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकलने की। तब ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद ताप और विकलता से भरा हुआ। अब ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर को लौट पड़ा। हनुमान संजीवनी बूटी वाला धवलगिरी उठाए जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उनके प्राण सूखे हुए थे, मानो किसी गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। आज संदूक को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था जैसे वो किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा हो, ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था। चाबी उसने सिराहनी रख दी। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने आया करता था। आज वो अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी कल आपके वहां की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी नहीं छूई, जैसे केवल रखने ही के लिए ले गया हो। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए, जब तक वो अपनी आंखों से संदूक देख ना ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 महीने बाद मिल जाए और ज्यों का त्यों। संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं करती। ठाकुर ने कहा, किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों? भीरू की मां कहती कोई दैविक घटना है, आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश ने कहा, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी विश्वास ही ना आता। ठाकुर ने कहा, आज इस खुशी में हमारे यहां दावत होगी। प्रकाश ने बोला, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था? ठाकुर ने कहा, अनुष्ठान तो बीसों ही कराए। प्रकाश ने फिर कहा, बस तो ये अनुष्ठान की ही करामात है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहां हमारी दावत है। मैं कल 1000 कंगालों को भोजन कराऊंगी। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों में भी आंसू निकल आए। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी चमत्कार। वाचन समीर गोस्वामी का था।